Kaixo Irola irratikoen txule guztioi, bagaude irrati denboraldi berriari hasiera ematen, eta aurten bebai, Uribarriko Euskararen egunean, txosnetatik zuzeneko kale emisioa burutuko dugu. Larun bat honetan, irailako geita lau, amabietatik ordubiak arte, kalearen ahotsak entzuteko aukera paregabea izango duzue. Animatu eta 107.5 sintonizatu. Edo nahi izan ez gero, hurbildu Uribarriko txosnagunera. Larun bat 24an, Uribarriko Euskararen egunean, Irola, kale, emisioa.